Ala ko mɔgɔ ka kɛwale ɲuman kɛ, a tigi bɔnna sara la, i ka kɛwale ɲuman kɛ tana masa y'e sara. Nika kama kutuguye mwa maalum ala biri yesara. Ala kutindi. Nam. Yana baka kuni malumari vera kwele tu kuni mange. Kuni malumari yele lita katara yere juna jana mara. Wallahi. Mia ye ayele yere jati lita yere ta juna jana mara. Mungu kuto kuni malumari akakera kabaki ni yes. Mwa mimi ndo matanya. Nam. Mwa mimi akila matanya. Ekar kuni kuni mange tuku. Allah. Deki yere tu jana mara. Wallahi. Ima kuni mangeu. Nam. Mungu dora yekebele kaina tamu taku sara. Kura. Itu masih kah ekar serafun agar jana mara. Wah. Mugari ya gati tu kai le tagar jana ora fiu badang. La. Allah tu kudu tiatu ye. Wah. Fatri jati le tiatu ye. Atri ma tu Allah tiatu ye. Kura. Allah ya tu ati na tu ye tu ka fu amako kwara tu nyoni. Nam. Ya madara le muwaidi. Ya madara le muwaidi. Inala kadiamba, baliambo bandu kumambandi. Inala kadiamba, baliambo bandu kumambandi. Ala kawulifo, namu. Ayato melega kirika kiyama kundigera. Namu. Weasoro, namu. Ananaba kubiara, namu. Demi turao, sani enufo. Weasoro, ile kamika mina sabare tinga. Namu. Ika mikir mina usur atinga, alu lembe anyabiara, usur kafuti. Dunia kiti nyabote, dunia kumate. Ia jeba kajer, karo kubutu biya kabeka dorugu niti butu biya, ini kelo ndi butu biya tine. Tine, si baba takilu. Mia kafuan kuka mina soma, kimara, soma ndiga woro, katika si ndiga tanfila kiti biya, kiri tarana. Sugran adu kam odo fe sanguru kemetara wallahi bulu kwanjugu fe e kele fe sanguru kemetara do to tu bri kamena soma ka dem kasime dimi mata do bri ma kwa mabo tiano wallahi kwa ambia kele ambia kele kiriere munyaka ambia tekele de ambia tekele kurali ibam walati ibam walida ana salamu ya tekele naam abadan ya nazara le muwaidi Masalimu waidi Kadiamba Kadiamba bandu kumabandi Kiri yege Ya Masalimu waidi Ya lakini na mwa jama Ya Masalimu waidi Ya lakini na mwa jama Ya lakini na mwa jama Inna la Tala masala kadiamba Allahu ya fara Kadiamba bandu kumabandi Kwa kutu Abu Hagar to Ali, Variambo Bando Commandi, Ali Hagar to Dobaye, Variambo Bando Commandi, Dobaye to Sibuye, Variambo Bando Commandi, Sibuye to Dolly, Variambo Bando Commandi, Dolly Hagar to Carmo Babu, Variambo Bando Commandi, Ibokunya. Eko osale kitinya bo sindira. Naam. Ebo iye ma osale kitinya bo sindira. Bale ka fanyi. Ninyi manga ba. Ega fanyi moke. Ake. Sana kunyu malo mari afere. Naam. Ani akerera takoro. Iko eka kulo sisa. Edi duwa katugo. Kana oke. Saidi. Kana oke. Ile yake. Naam. Ala koni ika ke. Ika ke mwa miya tikimalo. Dora sarai bunya. Wallahi. Iti ina sarakili na ala ya sarfila. Yeah. Akunyuma lo maria sara weta kala ya saraka. Nah. Ala tina saramidima. Yeah. Weta kala kake sarafila. Nah. Nika ka mwami ye. Aka loema. Ala kwa ya loema ya msi. Nah. Aka lo lona. Yeah. Ala yetu ki isara. Yukunyuma sarama. Nah. Uti beifo. Kako vre. Nah. Tikai. Nah. Dora sulamaru. Baraka mi fany namu ngonyi ngule lakari kairera namu utambi kuobirie nile mo mi kuno lo kalo kar ko ala le mo sara de ike itaka walu nyalo inshallah namu lo me gefri lao biramatika wasiante igefri lao biramatika wasiante biramatika wasiante kutu ambade nyi Diramatika wasiante Allah ya kanina ye Diramatika wasiante Kanina nirwanu Diramatika wasiante Ayi darya ya fama Diramatika wasiante Allah tahina yabu Allah kutu ama Amin amin Allah kutu ama Amin Baleka poin Naam Allah kafara Amin ka fara kɔrɔri ye ka taa se faru ma ka taa se amɛma ma ala ko to a biɲɛ diɲɛni ma a ko cɛ dɔ ala dini dina dunge dɔ dina ɲuman bi a fɛ wasalayi mɔgɔ ɲuman don ala jɔn jati lo ni kana mɔgɔ mɔgɔ ko mɛtɛ ka ban diya banna ladu a bɔra ko i taga fɛrɛra a bɔ kini ne min a dugu ban ka don kongo kɔnɔna a ko fɛrɛka ka sa dɔ ye sa bɛ bɔra kina sa bɛ bɔra kina fɛ fangara sa nana se i ka lɔn jamana jɔna ko fɛn mi biɲɛ ta fɛn mi biɲɛ nana ka ini tiɲɛ b'i tan ka sɔrɔ ko in nina sa bɛ bɔra kina fɛ sa ka kun bɔ a kan sa ka bɔ a kan ko yaba yabdala a jiri nin ala jɔn baba ala jɔn baba a ko miman k'i faba jɔn ma a ko miyandu wi. Kama ban duguma aka a kiya dirige korta la kiya dirige korta ko sa dora ka tola nga do yenyi ya mamadu bun hemiya ajiri ni azara kala ya mamadu bun hemiya ajiri ni azara kala akon baba ala ye faba akon do ye kadi lesa ilesa akon iye dali yɛrɛ ɲi do i kɔnɔ nka do i kɔnɔnɔ a ti ɲi a ko ɲi sira ɲa e ka don kɔnɔnɔ i kana ba ka ko dɔ kɛnɛ don a ka to a ka layiri sinɛ ka kari ka kari ko ni foyi kɛra. i ka mɛn n ba ban jugu ma n'o to yen faga min cɛ ko e don nege kɔrɔ ko la i k'i da yɛrɛ ka don i da yɛrɛ wula fisa n'o to se ma sisan da. A bɛ n wɔ a bɛ n wɔ a dɔ bɛ nana a ka to baasi tɛ a ka da yira a ka don a dara ka jigin a kɔnɔnɔ pa pa pa pa a bɛ n'a ka cɛ don n'a to ye k'a se an bi a fɛ kin bi a fɛ cɛ kana se cɛ nana se k'a ɲinika ko sa dɔ ma tɛmɛ dɛ cɛ ka kɔnɔ ko la min a ko la a ka pasi ka tɛmɛ a tɛmɛ cɛ ka taa furulɛ kɛ sunɔgɔ cɛmɛ ko min a ko la o min a don k'a ye a ko tiɲɛ dɛ a ko maa ye o ko dan kɔsɔ. Mi a kaya kuma yo o dan koso la dan koso ka ta fule cheme ke ya pani yamai samu pani yamai ya muhammad ibn hemia ajiri ni ajara kala yo igame nam ajigira che kono ya saka toi doma aka kumbo wela kwa ya juzer che ka fwa kwa kwa tamera kwa tamera ko i bɔ san a ka to ka bɔ i ɲinana li wa ne le ka adama bɔ arijɛnara ne le ka nabi adama bɔ arijɛna arifa adama ne le ka bɔ arijɛnara ya muhamadu bunhemiya ajirini ajarakala a ko ni bɔ ko juguya kɔrɔ lo juguya kɔrɔ lo a ko ni bɔ a ko de ɲinana la yiri ko. A ko n ko ni ka koma le fɔ a ye n ti ka koma le fɔ ale ye ka bɔ arijana la ni. Kosɛbɛ. O koma kelen don k'a fɔ ne cogo ye ka jigin i kɔnɔ. Jigin i kɔnɔ. Ya Muhamadu bin Hemiya ajiri ni ajara kala. Cɛ ka fɔ ko jɛni i bɔ. Ka bɔ. Faka la ti ala na a ko sisan. Naamu. K'o ti se ka kɛ. Tiɲɛ. A ko ya Ala. Naamu. I ye taari lina bi se ka ye d'a ma o tɛ ta yi ni. A ko n diyara n y'a fɔ ye saya fila ye kelen sugandi yara. Tiɲɛ. Saya fila ye. Kelen dugandi yara sisan sisan n bɛ duga min na tan i kɔnɔ wala a ko ne bɛ juma ye i ma afutati kabidi kan wa i ma asuku bi fɔ a ta kan i ma ɲi biɲɛ muguri i kɔnɔnɔ yato de ka faga walima ɲi i sisi sɔgɔ ka bɔ i sisi ra. Asar waida misina tɛni. Asar waida misina tɛni. Asar waida misina tɛni. Saya fila fɛrɛ a taari jasumani bɛ kɛ kelen na k'a bɔ filara a ko ko den ko layiri le a ko layiri lo layiri le a ko layiri lo i ye miyɔn muguri kɔnɔ wɛrɛ bɛ yan sisi sɔgɔ ka bɔ a ye na a da layiri tora minɛ alaji bɛ nana layiri min bɛ nin le cɛ tora minɛ fa k'a la maara e to a mɛ ka min kan. A ko n ma da ka mɔgɔ dɔ ye o bɛ nana dɔ ka tɛmɛ de tiɲɛ kan. k'a fɔ tiɲɛ tɛ ko nana m'o ye ma mɔgɔ dɔ min bɛ nana don ka tɛmɛ ni tiɲɛ kan na sita an da waati la bi ka i ɲina na juguya kɔrɔ ko n'a kɔni fɔra ye juguya kɔrɔ don i ɲina na de wa le adama i fa adama ye wai ni arajo to minali janna ne le k'a bɔ arajo la a ma na sutana don. I ka mɛn a ko ne le ka bɔ arijana la wa ma hamalaka ala sinɛl maarufi magɛri alihi ko munu k'i ne ta ɲani ta kama ɲani dunge ɲɔgwɛrɛ ye mɔgɔ min tɛ ɲani ɲini munu kosɛ ye ɲani kiya ye ko ndiyari ni bɔ n'a ko fila min fota kelen tugandi i ma ɲi biɔm guri kɔnnɔ walama ɲi sisi sɔgɔ ka bɔ n y'o kɛ cɛ k'a ye sisan tɛ sa ko dɔ ma to tugu a k'a fɔ a ye fakala laha in kana walabuda min katili fada i ni hata sina li nafsi mawliyan inda hajal jabal a ko sisan n k'a lɔn ni ko dɔ ma to fɔ n t'a faga le n'i yɛrɛ k'o lɔn n tɛ jɛn ni ɲi dari le yan don n y'i taa kungoli in kɔrɔ ka taga duga dɔɔni la ka n yɛrɛ ye ka taga duga dɔɔni la ka n yɛrɛ ye i ka maga ɲinila ye k'a fɔ a ye ten wala sutana ka firika k'i ka ɲama min kun ala rura jibila a ka jama firi ka se a ka mɔgɔ caman firi abalamu dakunu ta kelen na ati ko lale wa abalamu dakunu ta kelen ɲani nka ati ko lale wa abalamu dakunu ta kelen bakala tisanu ka wama turi a ko n'i to ni ko ɲa n ka sira di mɔgɔ la o ka di e tɔgɔ kɛ farafan tɔrɔfɔ wuli a sama ye min cɛ k'a fɔ ten cɛ taga to cɛ k'a ɲɛkɔrɔta sanna wa kala ya latifu alitufu bi bilitufu kale afi ya latifu ya kadi rɔsi alu kabili kudirati lati a ta waati bi ya lal ars falam ya lam li ars aina mustakarka ya hakimu ya alimu ya aliyu ya njimu ya hayu ya kayum ya allahu ila ma ka baitani ka jeli ayata k'a fɔ ten. Wala kadi ya lala min ko jɛ bi lan kasi kasira abalam da kunu tan kelo kasira. Ni koma kelen ka wuli koma siaman dara a ma ko kara ko ye dugaw kɛ ta min yena dugaw kɛ ta tɔrɔfata ye ni ɲa jɔwara kinɛ a jawi o saga le ma dugaw ta o saga le ma dugaw ta ele tɛ tɛ dugaw kɛbaga ye ele tɛ dugaw kɛbaga ye e di ala kirile ka kɔrɔ wuru ni ko min sɔrɔ ba lamina ko kini sɔrɔ kinɛ ala ta ka kɔrɔ le ka k'i faba walam yuladi walam yakun lahu kufuwan ahad min nari jahannama min nari jahannama ma lakin muhammad walim ahadun samad walam yuladi walam yakun lahu kufuwan ahad aye min cɛ ka sira ɲini a fɛ kara k'o taga kongoli kɔrɔ ka taga dugɔ dɔ lala ka yɛrɛ ye ni a k'a faga ala ye a ko n ka sira di ma n di do ye ni o tɛ fɔ ka di y'o kɛ cɛ tagatɔ o la ka n ka kuma min fɔ tan a k'a fɔ a ko yaa latif masa latif n bɛ lele kira masa mɔmɔneyanu n bɛ lele kira tan i le masa latif ala tɔgɔ le kirite a hinɛ maga o bɛ a hinɛ magaw ye alitufu bi i hinɛ na ni hinɛ magaw ye biritufu kale a fi ni hinɛ maga dɔgɔnuw ye wuli ta ka hinɛ na ya latif ya kadiru masa min se ku biyɛra n bɛ le darɛ ta n bɛ darɛ mun ni bili kudirati n bɛ darɛ ni siyele alati yasa waati bi ya ala ars i se kuli ɲɛna liarisi min ma o liarisi ma lɔn i la ala sabati tuga bɛ tuga min ya hakimu ya alim masa kiti biyɛ ɲa lɔnbaga masa lɔnbaga ba n bɛ le kiri ta ya aliyu ya yim ya tigi kɔrɔta ni ya le tigi ba n bɛ le kiri ta ya hayu ya kayum masa ɲɛnama masa lɔnbaga ni jɔn biyɛ ɲa ko ye n bɛ le kiri ya allah ya masala mele kira gergir masala Allah ka tɔgɔ bɛ yɛlɛ gɛrɛgɛrɛ masa la a ko n bɛ yɛlɛ kiri la ilama ka bɛ ta ni n ka jɛ dɛ n wasa san in ma nin fɛn min bɛ yen ɲinili ta ala masa fɛ n y'a wasa san in ma k'a fɔ ten bisimila. Naam. Ramatika wasante. Ye firilao biramatika wasante. Law ma ke firilao biramatika wasante. Wadio fijanati aliyati. Aliyati kodofu adaniyato. Aliyati kodofu adaniyato. Kuna singa apa? Agitara bati sa andu arjama ta surunya na wa sakale kamaru amor kari tiera wa yara o ne ku ngan ka yar ke ayata yare arar kodu wa ya kulu ka yara ki apo anza kari tie mi ye sero wa ya do mustamir so ya do ni wa kazabu arka kurana pani andi wa taba awa arni dungoru lera wa kula amore Abiyati sawati baye wa kula mure musakir Abiyati sawati baye wa kula mure musakir Abiyati sawati moye wa kula mure musakir Igame aye akumele masale kira yango sasaima so masale ajati jabali kanyadi kongoli maketa kongoli fe kita kongoli fe atakatwa wadera kala farala se sobihe lwaji atakatuwa chombadu waka natema anya kabeniae chombanya nyuma tibu rayati asuma yadi neki yesiabi afanisanu ya nmefani nyadi watuwa ni warakata khadira kafilaburu kende duwa diyamu kwa nyimi kamele kaduwa kie kaduwa dara kwa nyimi mi aya filaburu nyimi sando umawa kono kimra kimra kimra sabi ya katiketika kajigiso kwa hii kwa nyimi kwa nyimi aka nyimi nuwara torfataen sabi ya katika kajiki soko ye aka inga kumba nyini nga jondu beli ili mika filaburu ndu mata jondu beli iwe viri laho biramatika wasiate biramatika wasiate kutu kuna nyima biramatika wasiate ala ya kamiri mtu biramatika wasiate akani hina ye biramatika wasiate hina doku ni biramatika wasiate igame miaka ni miaka sabi ya katika kabo wasakana jaji ye akunzira nyabi ya sakanwe fakundu lao mana hata ngayi niko jono bele ayu arajuni yele cheba jono beye ala jimana lao bika alaya ala kilimi takafunzira mata jono beye fakala li inaka la mada uta la ta ala biajadwa akundi yarmika ala kiri idaraka mika foka ala kiri wallahi wadati maleka tusama watu sabo akusa uru mila meleke biya sitira iku makili ya koso mafoye ama kukara kukuo kisoro lamile ya ala kiri iti itu ki ala kiri le kakoro ni kuo kini isoro ika ke ya ya kere torfatana kunu talu ika mika sisa ubei umana ba man yajna la ira la yundamu jawa yijuhu wallahi la jabali arbu bena la yuwa nasi abete li arbu bena la yuwa nasi uleko zonga kuni mai kuwa ipo la jabali arbu bena la yuwa nasi ika me ako John bele che nyanyuma yi ala funsira manili che mita ako ega dugamu ketu mami ako samurumi la meleke biya sitira abiya kadara kumu illa la kadara ta alama sama anja wajal kadara kumu alama fakala Allah ta'ala wale ta alama saka po wanjati wazalali ako nga rambu nyara kakari nyaga nangi yara raita kula maa katuat tila hayatu biamdi biabdi kula maa faalat tila hayatu biabdi ako ikai kafosa meleke kwa arkai arkai sanka femi kenjona arkai mi ki du on ketu mami ki ali biala ka raiti sa ala ka rinina kwa ke sam ke ka femi ke sa ka femi ken jona arkai wala ta lama sa ka nimbe ka kilim bo mere ka konno wa marani an ya jaba illa al jannati wa hadu warakata min sajarati tuba ko ya ta arjana ka ta sajarati tuba fla buru kelin ga huwa akunga atika gulera akunya jiki kanadima ta lama sa ka ngine ife kule nga jiki kanadima huwa Wala kaja kwa mimi mwenye bila nkasira, abalamu takunu takilona. wale ya keka bila kwenye keka kadima akubule na nye kanadima chaydi wana yukalu li maruf akundu wakili maruf nito kwa kili kunyuma mwa mwale na kunyuma nge ika kunyuma nge kunyuma yersana li ile ya suandu lkarimu taibu wale amadu suali uyarfahu nama yersana sarati dima nika kunyuma mika kunyuma nge yersana talama saya adame lege akadame lege umelege lito wakili maruf chaydi tuki kunyuma nge sa nile ba kunyuma nge kunyuma lo marika na urife ale melega mi tala ale kunyuma mi ala kadame lega akri marufu ule itakereke ele yere itake lajabal arbu ben allahi wana arbu ben allahi wana lajabal arbu ben allahi wana mgo mgolu yasina mina walinga herara layundamu jawaijo itifuasarara layundamu Fondi jali mkoro ahera wali miaka keu asarara hiki fuara lani ya jaba le arfu nyaniti yewe fiu bena lae wana kalama sani mkoro tie bena lae wana inga ke mkoro ya yewe ala li tia yewe ala ika kia kenyo ni ika kia le ala jeti koso ala tia yewe inga ke mkoro koso mkoro ya yewe mkoro ka yewe ala tia yewe aye akon wulenga nani ay kanadima nile kiri marufu tatu yalo ngomo wali kakunyuma nge edame lege li kunyuma yutaka sana li akataka sana kunyuma ala ya sara adame lege akadame lege wume lege li kiri marufu fena uya kima suari asui wule mkotaka binu kwa juguru la wule mkotaka binu kwa juguru la ena sabi binu kwa binu kwa dani acha jugu mele kiri bi deni ile mi limanyana taalama sama ikipesa kunyuma ngera eke ala jatile koso asarabe ala alfe yake kadiba de ndugulema allahu akbar we kadi ka kadiba do mama do ko ile bora kera akajuma ngera uta koso ki juma ngera biera deki yer tujan mara ala ngi suma amin amin amin amin andalo marufi ya andalo marufi kira ka wolfo kira ala ka fodi Alul maruf fi lahirati Allah kira kuti akwalul maruf fi dunya alul maruf fi lahirati yani kabaru fi dunya faqad niyana uru alul maruf fi lahirati ala ranyan barlu mu alul maruf fi lahirati ala ramu gumon dunya alul maruf Sadwa kira kasi akakuma doke Naam Aya toto atina ne amto abikuye Saidi Eka yaka mo djutafo Wa De mo djuguru dunya naw Naam mo djuguru la nahara Allahu Akbar Ola amto abikuye la bomaka lonkara kwa djugule fo Saidi Naam Naam Muhammad billahi wali Wasali Ala Muhammad filaire Wasali Ala Muhammad binabi Wasali Ala Muhammad bin Mursalin Ala Muhammad bin Malaina la ilaha illa huwa Amor arke masra surunya na wa zakal kamaru wul kari tira wa yara imangan kayere ke ayata ibaridu imangan kayere ke ayata ibaridu karar godu wa yaqulu yara kiyabo Wakazabu, Akachiraba Fanyani, Wataba, Arnidu Warulera, Wakula Mure, Musaker, Abiati Sawati Bari, Wakula Mure, Musaker, Aparasa, Niko Faro, Rana Jetta Kumalita, Lami Alata Laya for Kirabako, Afumangani, Akarabat Sandu Waza Karakamaru, Kwaki Masala Sumiana, Karitira. Naam. Kari tiebe kema saka sumya tamasiedu wali. Diano. Karako sarti miri jatira chokana. Wallah. Adwalu. Kari dotira. Diano. Kari ya tiye karasiye biya san urukele ni sancheme sawa ni hako wali ita. Naam. Wallah. Mia ayafote wala mangani benyamisi. Naam. Ayafote akadu ayi kendi. Sabiyara ko saka sumya na. Saka sumya na. Saka. Arka kudwa kera. Kura. Kudwa make. Naam. Kudwa kwa masabaka sorka. Nani akitara bali nasi isa. Naam. Kwa tutu waka, mi aena niya kasi ya kwa tuko akitarabati sandu. Wanda kata.